بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمخ درس كن تقسيم الأحكام وكذا دري أقسام تا ندريم قسم بكي جبرد أحكام وش سوق بدغ جبرد أحكام في سروان ندوي تم دا صعب السبيل الثالث نمر كذا وكذا دليل شلا فرماي ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. دام يلي كي دغ دريم داري ولا خلق وقرآن كذكر الله دي يهود بارك داس فرماي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نؤلتم لآيات تفصيل كرو يهود بعض أحكام خلاف كرو أو بعض أحكام يعمل كرو. الله فرمى أولئك هم الكافرون حقا يتاسوا كافران الكفر حكم كرو نداخو ليهود حكم كلا ويد أخبر الكتاب بعض أحكام خلافه أو بعض من يعمله الله تلاو فرمى لك فريما من الكافر موستي ترازو كد آيات تعلق زمن زماني سرسده ذکر چې په دې زمانه کې داسې خلک شته دي چې وي الشریعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. ان اسلامي شریعت هم یو سرچینه ده، د سرچینو د اساسي قانون نه، یعنې د اساسي قانون لپاره ډېرې سرچینې نورې هم دي، یو پکې اسلامي شریعت ده. نو مخکې دې نه چې موضوع ته داخل شو او د آیات تعلق د موجوده زمانې سره ذکر کړو، نو دا خبره به بیان کړو چې آیا دا کوم آیاتونه د یهود نصارا او مشرکین مبارک نازل شوی دي. د دې امت د بعضې خلکو سره لګول جایز دي او که نه، د دې وضاحت دا دی چې هر آیات د کفارو مبارک نازل شوی دغه آیات په غیر د علت نه د مسلمانانو سره لګول د خوارجو عقیده ده. په دې کې صحیح طریقه او صحیح خبره دا ده چې د آیات علت ته وګورو، ځکه الله چې کوم حکم کړی نو دا یې د یو علت د وجه کړی دی. نو کله چې دغه علت په بعضې مسلمانانو کې موجود شي نو دغه مسلمانان بیا الله تعالی ته د یهودي او نصرانیو نه غوره نه دي، نو کوم حکم چې د هغوی باره کې و هغه به د دوی باره کې مېږي. نو هر کله چې یهودو په بعضې احکامو د کتاب ایمان راوړل او د بعضې احکامو خلاف یې کړی، نو دغه کار چې کله مسلمانان وکړي چې په بعضې احکامو د کتاب ایمان راوړي عمل پرې وکړي او د بعضې نورو احکامو خلاف وکړي، نو د دې ټولو حکم به یو شان دی چې اولئك هم الكافرون حقا دوی به کافرین. ولې؟ ځکه چې علت د دغه حکم یو شانته شي. نو اوس په دې څه دلیل دی چې کله علت یو شانت وي حکم به مې وي؟ د دې مانې دلایل دا دي. مشرکانو د مکې چې کله د بوتانو عبادت کوو نو هغوی ویلي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یعنې موږ د دوی عبادت نه کوو بلکې د دوی په وجه الله تعالی ته ځان نږدې کول غواړو. د دوی د شرک علت او سبب دا و چې دوی د الله او خپل مابین کې واسطه لټوله. نو اوس چې څوک دغه واسطه ولټوي نو دا به مشرک نه وي. لکه شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د نواقض اسلام کې وایي من جعل بینه وبین الله واسطه، ځکه چې کله علت موجود شو د الله تعالی ته غیر شرعي واسطه لټول دي نو حکم به موجود شي چې دغه انسان به مشرک. لکه څنګه چې د هغه زمانې خلک په دې کار سره مشرکان شوي دوی به مشرکان وي. بل دليل الله عز وجل فرمائيله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نوعيات دا يهود ونصارى وباركي دي. ولكن كانت السوق دي أمتك هغا علت تراتقوكي وكم علت دا وجه چي أغويت أرباب إلى شيء تي أغا پا دينك تغيير كولو أو خلقه تا بداري كليو. نتاكو وساني زمانك السوق دا شريط بحكامك تغييروكي أو خلقه تا بداريوكي ودابم أرباب بللكيكي. هل دا مسلمان وفا دي كابان دي بسي كافر كيكي لکه څنګه چې په یهود او نصارا کافر شوي. حاصل دا شي چې کوم آیاتونه د یهود او نصارا یا مشرکینو او منافقینو باره کې نازل شوي نو دا به د دې زمانې د مسلمانانو سره مطلقا نه لګوو بلکې علت ته به وګورو. که هغه علت پکې موجود شي نو حکم به پې کېږي او که علت پکې نه وي نو حکم به پې نه کېږي. نو اوس مقصود ترا هغه دا چې دغه آیاتونه کوم چې د یهودو په باره کې نازل شوي کله چې هغوی بعضې احکام د کتاب عملي کړو او بعضې نورې پرېښودل خلاف یې ورو الله تعالی په دوی داسې حکم و اولئك هم الكافرون حقا د دوی کافران دي بې شکه. نو که دې امت کې څوک د قرآن بعضې احکام ولیکي او بعضې نور ونه پرېږدي او خلاف یې وکړي ودار الكافرين زكت عائلات موجود موسى لديه مسارية عينكو أو قول ودى صوب أساسي قانون بسروان دي أي أدوي هم بشريات بعض أحكام راخصية وبعض أحكام بريشي أو خلافي ولا كاردة وكنا نو دا دي وزا حد دادي يدوي دي يهود سرق مخالفات مشابهات كاردة لك السنة چي يهودو لدري حكمون خلاف كاردو أو يو حكم يمانا لهو نو بأساسي قانون كم دا شريات دا دير وأحكام خلاف شريات بلكي فدغ مخالفات كي دوي دي يهود نم زيادت كاردة يعني يهود دومر خلاف دخط الكتاب نو كاردة ثم رأي ده دي زماني أساسي قانون كده شريعة ده أحكام خلاف شوية ده نو أول ده أساسي وجمهوري قانون مخالف ومقتوط إشاركو يعني ده أساسي قانون كما مادة كده شريعة خلاف ده هغا ذكركو نو أول مسألة أساسي قانون كده شريعة خلاف كرده هغا ده توحيد مسألة ده ذكر الله عز وجل فرماي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله ما فيران الإنسان سرب وسرب دخل العبادة ده فارا بيدا كله نو اساسي قانون کې د عقیدې ازادي ده په دې باره کې نو مخکې درسونه کې د اساسي قانون ماده راخستې وه هغه کې كما يضمن هذا الدستور حريه العقيده والممارسه الدينيه للمسيحيين واليزيديين والصابئه المندائيين وګوره د عقیدې ازادي شو څوک یزیدی کېږي چې د شیطان عبادت وکړي او څوک صابئ کېږي چې د دستور عبادت وکړي پابندي فيه نشته توحيد عقيدة خلافه في عبادة الله تعالى تمجايزك أو غير الله تمجايزك هذا يوم مخالفاتش هذا مخالفات ده أساسي قانون نشريات نداده يلازم دفار دين الإسلام ورقرده لك الله فرماي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفأساسي قانون كي خلقه إجازة ده يسوق أرض قبلي تبابده في نشط كي يهودي كيجي نصراني كيجي يزيدي كيجي أو قبل كم دين قبلي مو أزادي دوتا مو داي بل خلافش نمو خالفات درين مثال أغدادي في الله عز وجل فغلاء أو زنا وشراب أو قصاص أو قتل وغيرك حدودات مقرر كلي السوق دغا كارون تراتبوكي مو مقرر سزابة وركولكي ولكن بأساسي قانونكي لدغا طول أحكام وحدودات وخلاف شويده ومعلومة شوى لكا سنغة چه يهود وخلاف كرهو دخل الكتاب ومدغا شانتا ده دي زماني قانون سازانو ده شريط ده دير وحكام وخلاف كرهده او پا اساسي قانون كي ده شريط خلاف خبير جمع كرهده او خبال قانون كي جوع كرهده مداخو ده يهود سرف خلاف مشابهتش جاغوين ده خبال كتاب خلاف كرهو او دوين ده قرآن ده احكام وخلاف كرهده موسی مشابهت د یهودو سره په عمل کې ذکر کوم یهودو د فدیه په حکم عمل کړل نو دې قانون سازانو د اسلام شخصي احکام خپل قانون کې داخل کړي دي لکه د نکاح او د طلاق او د میراث احکام او بعضې نور فقهي احکام یې د شریعت نه راخیستي دي نو یهودو هم بعضې احکام د تورات عملي کړي او د اوسنۍ زمانې قانون سازانو هم د اسلام بعضې احکام په خپل قانون کې داخل کړي دي من فدي وجمون ميو هغسو كدا خبركي الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع كي إسلامي شريعة هم دا أساسي قانون دا سرچنون أي وسرچنة دا أو داغ مخلوط نظام جولوي نو دا دي خلق سلب في قرآن كي يهود بيان شوي دي يعني سلب دو يهود دي زكا يهودو كي دخبل دين سرقم كار كرو نو أغا كار دوين موكا بلكي هغا خلق چه دغا گرگوڑا نظام جولی بسا احکام که شریعت نراخ او سبکی دنور و دینون نراخ لی نو دو دوی حال ده یهودونم دیر بد دی او مخالفاتیم ده یهودونم دیر زیاد دی ده خبر من سه درائل دی نو پا دیوان این درائل دادی اول یهودو چی کرد خپل کتاب و بعضی احکام عمل وکا لکه فیدیه ورکوش نو دغا احکامو که اغوی ایست غیب تبدیل زیادتا و نقصان نو کرده بلکه سنگ چی پا کتاب کیو نو ما غشانتی عملی کردم هر چی ده اساسی قانون والا دی نو دوی چی کرده ده شریعت ده احکام رو بعضی احکام عملی کرد نو پا ده احکامو کم تغییب تبدیل زیاده تا نقصانو لکه ده میراس مساله که ده شریعت حکم داده چی لیل ذکره مثل حظ الانثیین نارینه تا با ده دو زنانه و برابر میراس مثل ارکول کیدی نو دوی وی الذکر یساوی الانثا والانثا تساوی الذکر نارینه و زنانه و په میراث کې یو شان دي، حقونه به برابري او زیادت او نقصان وکړي نه وي. نګوره یهود د دوی نه ښه شول، ځکه چې هغوی په کوم حکم باندې عمل کړی او په هغې کې زیادت نقصان تغییر تبدیل نه و کړی، او دوی پکې تغییر تبدیل وکړ نو د دوی خلاف زیات شي. دویم دا چې یهودو چې کله د فدیې په حکم عمل کوو نو نسبت د دغه حکم بیا تورات ته کوو، ولیکن د اساسي قانون والا چې کوم احکام د شریعت نه راخیستي دي او په خپل قانون کې داخل کړي دي، نو دوی د دغه احکامو نسبت قرآن او حدیث ته نشي کولی نه کوي، بلکې د اساسي قانون کتاب معلوم یې کوي، وایي چې دا حکم د اساسي قانون پلانکۍ ماده کې دی او پلانکۍ ماده دی، نو د دوی حال د یهودو نه هم بد شي. دریم دا چې یهودو د تورات و بعضې احکامو ایمان لرو، لکه الله فرمای افتؤمنون ببعض الکتاب، ولیکن د اساسي قانون والا چې د شریعت کوم احکام په خپل قانون کې داخل کړي دي، نو دوی داسې نه شي ویلی چې موږ په دغه احکامو د شریعت ایمان لرو. که چیرته دوی داسې وموي نو موږ ته دروغجن ویو، ځکه دوی چې کوم احکام د شریعت په خپل کتاب کې داخل کړي دي نو د دغه احکامو بدلول خو دوی ته جایز نه و، ولیکن کله چې دوی د دغه احکامو نه د یو حکم په بدلولو کې اجماع و نو بدلولی شي. لکه د مثال په طور کله چې دوی ووي چې یو سړي ته څلور ښځې جایز دي او دا په شریعت کې هم دي او زموږ په قانون کې هم شته دي، نو ګوره موږ دغه مسله منو، نو موږ ورته وایو چې تاسو دروغ وایئ، تاسو د الله تعالی په کتاب ایمان نه لرئ، تاسو دغه خبره دوه وجونه باطله ده. یو دا چې د دغه حکم نسبت قرآن ته نه کوئ، الله تعالی فرمایي مثنا و ثلاثه و رباع، بلکې د اساسي قانون د کتاب مادې ته یې کوئ. دویمه وجه دا ده چېرته تاسو د دغه قانون په بدلولو اجماع وکړئ او ووایئ چې زموږ مخکینی قانون دا و چې یو سړي دپاره څلور ښځې جایز وي، اوس قانون دا شه چې د یوې ښځې نه به زیادت نه کوي. نو په دې کې چې کله د اکثرو په اجماع او رایې دغه قانون تایید شي نو دا حکم بدلیږي. نو معلومه شوه چې تاسو د الله تعالی په دغه حکم ایمان نه لرئ، ځکه که ایمان هم پرې لرلی نو د الله تعالی احکام خو د چا په رایې نه بدلیږي او نه په انتخابات سره بدلیږي او تاسو بدلوئ. معلومه شوه چې په اساسي قانون باندې ایمان لرئ. نور وضاحت به انشاءالله چې به بل درس کې وشي. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. خلافه بالنفيس وبالدم حتى تظل مناره للمسلمين، هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.